Loud, proud, ours. Pabili po, oh oh, ali pabili. Meron ba kayong gamot sa puso kung sawi? Pabili po, oh oh, ali pabili. May tinitinda ka ba na magtatama sa mali? Pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali pabili, pabili, pabili. Pabili, sige na, ali. Pabili, ali, meron ba kayong tindang pag-ibig na nilalako parang chichirya at tubig? Uhaw na at gutom ang puso kong sawi. Kung saan na nagawi, halos di na mapakali. Baka meron pong tingi, kahit konting pagtingin na pwedeng palamuti sa buhay ko na rin. Dahil ang pag-ibig daw ay pwede ng instant. Kung meron kang yatay kotse, malawak na fish pan, pwedeng pabili ng isang kilong pagmamahal. Yung di po napapanis at dapat ay nagtatagal. Padagdag na rin ng apat na tumpok na yakap, dalawang sakong halik na aking hinahanap. Pabili, oh oh oh, ali pabili. Meron ba kayong gamot sa puso kong sawi? Pabili, oh oh oh, ali pabili. May tinitinda ka ba na magtatama sa mali? Pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali pabili po. Yung kaping matapang, yung sakto sa panlasa, handa akong ipaglaban. Tsaka sabon, para laging iwas sa sakit. May tiban na hindi bibitaw dahil sa sobra ang dikit. Ako'y napapikit, buhay mo'y parang tindahan. Hihingi ako ng tawad kahit di ko kasalanan. Sasabihin mong tapat ang taas ng presyo mo, at sa sobra mong taas na pamahal ako sa'yo. Kaya ang pag-ibig ba ay merong halaga, as in halaga, yung presyo talaga. Kung ito'y nabibili para di na maapi, at di mag-iipon ako ng maraming salami. Pabili po, oh oh, ali pabili. Meron ba kayong gamot sa puso kong sawi? Pabili po, oh oh, ali pabili. May tinitinda ka ba na magtatama sa mali? Pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali pabili, pabili, pabili. Pero aking napagtagpitag di na mali. Napag-isipan kong mabuti at di madali. Di sapat ang salami dahil di nabibili. Ang tunay na pag-ibig hindi minamadali. Kaya ale, bale, maliwanag na sa akin ang dati na malabo at mahirap pag-ilapin. Ngayon nandito na, di nabibitawan pa. Kaya ale, pabili po, oh oh, ale pabili. Nang magkara na damit, may okasyon lamang kasi. Pabili po, oh oh, ale pabili. Nang isang kumot dahil bukas kami na magkatabi. Pabili po, oh oh, ale pabili. Nagkabot na pampakalma, excited po kasi. Pabili po, oh oh, ale pabili. Namamahali na singsing, ikakasal na po kami. Pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ale pabili. Pabili, pabili po, oh oh, ali pabili. Meron ba kayong gamot sa puso kong sawi? Pabili po, oh oh, ali pabili. May tinitinda ka ba na magtatama sa mali? Pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali pabili, pabili, pabili, pabili. Sige na ali.